ofertę do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o nominacji nowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, miesiącu, który mają polskie władze, by odpowiedzieć Komisji Europejskiej w sprawie uchybień w ustawie o Sądzie Najwyższym i nagrodzonych błękitną flagą polskich plażach. Generał broni Rajmund Andrzejczak jest już nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Akt mianowania wręczył mu prezydent Andrzej Duda. Generał został wyznaczony na nowe stanowisko w miniony piątek. Na ceremonii była Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda mówił o wyzwaniach stojących przed nowym szefem sztabu. Podkreślał, że generał Rajmund Andrzejczak będzie się musiał zmierzyć z wdrażaniem nowego systemu kierowania i dowodzenia, dalszą modernizacją armii i współpracą polskich jednostek z oddziałami sojuszniczymi, które stacjonują w naszym kraju. Mówił o dużym doświadczeniu nowego szefa sztabu. Panie generale, ma pan ogromne doświadczenie dowódcze, mimo względnie młodego jeszcze wieku. Wierzę w to, że również te zadania związane z byciem właśnie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej z pełną energią, zaangażowaniem i niezwykłym polotem, który cechuje pana generała, wykona pan znakomicie i tego panu życzę. Z kolei Rajmund Andrzejczak dziękował za zaufanie. Mówił, że w sercu ma nadzieję, że to zadanie, które zostało mu powierzone, zostanie wykonane wzorowo. Głęboko wierzę, że energia, pasja, która jest w polskich żołnierzach, czyni to zadanie wykonalnym. Siły zbrojne należą do ojczyzny, musi być bezpieczna, jest najważniejsza, bo nic droższego od ojczyzny mieć nie wolno. Generał Rajmund Andrzejczak służył między innymi w Iraku i w Afganistanie. Od 2 lat dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. Dodajmy, że generał Rajmund Andrzejczak zastąpił na tym stanowisku generała Leszka Surawskiego, który zamierza zakończyć służbę wojskową. Władze w Warszawie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela uruchomiła wobec Polski procedurę naruszenia unijnego prawa. W komunikacie Komisja Europejska napisała: w dniu 3 lipca 27 sędziom Sądu Najwyższego spośród 72, czyli więcej niż co trzeciemu, grozi przymusowe przejście w stan spoczynku ze względu na fakt, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Przepis ten ma również zastosowanie do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, którego 6-letnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prezydent może dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres 3 lat. Brak jednak kryteriów, którymi ma się kierować prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu. Nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji, napisała Komisja Europejska. Według niej środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań z Traktatu Unii Europejskiej. W związku z tym w kolejnym etapie postępowania może być pozwana do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Odpowiada na to wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Trybunał Sprawiedliwości będzie miał przed sobą trudne zadanie. To orzeczenie będzie ważne dla ustroju Unii Europejskiej, ponieważ wskaże granice możliwej ingerencji prawa wspólnotowego, zakres autonomii państw Unii Europejskiej w sprawie organizacji wymiaru sprawiedliwości. Powiedział wiceminister Konrad Szymański i zapowiedział: ustosunkujemy się dokładnie do przedstawionego rozumowania Komisji Europejskiej na piśmie we wskazanym 30-dniowym terminie. 33 polskie plaże i mariny wyróżnione błękitnymi flagami. Wśród nich Gdańsk, Gdynia, Władysławowo, Ustka, Rewal, Międzyzdroje i Świnoujście. To nagroda dla najbardziej zadbanych miejsc tego typu na świecie. Cieszy się m.in. burmistrz Ustki Jacek Graczyk. To pokazuje turystom, osobom wypoczywającym na plaży, że mogą się w miarę bezpiecznie czuć, że plaża jest przygotowana, że ratownicy czuwają. Jest to dla nas bardzo ważne, także co roku będziemy podejmować takie starania, żeby ta flaga nad naszymi plażami powiewała. A turyści wypoczywający w Ustce mówią tak. Piękna jest promenada, to nam się podoba. Jest dużo ławeczek, miasto czyste. Pięknie i jest gdzie po prostu pochodzić, jest gdzie pochodzić. Ale jak państwo tu jechali, to nie sprawdzali, czy Ustka ma błękitną flagę, czy nie ma? Nie, po prostu pod tym względem się nie zapatrywaliśmy. Jeździmy już tutaj przez 13 lat chyba co roku. Błękitna flaga przyznawana jest na sezon. W ubiegłym roku międzynarodowe jury przyznało to wyróżnienie ponad 4000 obiektów w blisko 50 krajach. To pomysł na zapobieżenie wyludnianiu się prowincji. W większości regionów Estonii wprowadzono darmowy transport publiczny. Kamil Zalewski. Na darmowe autobusy kursujące pomiędzy estońskimi miejscowościami zdecydowało się 11 regionów. Pozostałe 4 zrezygnowały. Władze Estonii podkreślają, że będą mogły one zmienić zdanie w dowolnym momencie, jeśli uznają to za konieczne. Bezpłatne autobusy powinny być odpowiednio oznakowane, a pasażerowie muszą mieć przy sobie specjalną kartę podróży, która kosztuje 2 euro lub bezpłatny bilet pobrany u kierowcy. Jest to potrzebne do prowadzenia statystyki dotyczącej potoku pasażerów. Pozwoli to skorygować czas i częstotliwość kursowania autobusów oraz dostosować rozkład jazdy do bieżącego zapotrzebowania. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. I na koniec Jerzy Skrzek. Będę dalej, obiecuję, stało się być na scenie jak najdłużej. Śląski multiinstrumentalista, twórca zespołu SBB, kończy 70 lat. To był Serwis Trójki. Na wschodzie pochmurno i deszczowo, na zachodzie słonecznie, na razie od 12 do 23 stopni. Wieczorem, w nocy, jutro na zmianę chmury i rozpogodzenie, opady deszczu już tylko na północy i Podlasiu. Nad morzem nadal porywisty wiatr. Nad ranem od 6 stopni na Podhalu do 12 w centrum i na północy. Jutro w Augustowie 15 stopni, w Rzeszowie 21, w Warszawie 22, we Wrocławiu 25, a w Szczecinie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W donacji Trójki.

a później Heads Will Roll i innych kilka znakomitych utworów, no i zakończenie wszystko na Little Shadow. No ale zaczynała się ta płyta od utworu właśnie tego Zero, moim zdaniem wciąż świeżego, wciąż znakomitego i na przykład takiego, który, przepraszam za to określenie, ale w końcu są wakacje, może dobrze właśnie w tym czasie bujać, po prostu. Yes, album It's Blitz, to prawie już 10 lat. Tymczasem trochę bardziej współcześnie, chociaż płyta nie najnowsza, 2015 rok, kapitalna, zespół Drench. Żeby panowie się odezwali już po raz trzeci na swoim trzecim albumie Undertow. To jest płyta z 2015 roku. Brytyjskie trio Drench. Never Awake przed chwilą. A tymczasem jeszcze przy nich pozostańmy przez niecałe 3 minuty. We can do what we want. O! Like you said. Taki to jest właśnie ich rock'n'roll. Tak jest. Zespół Drench, płyta Undertow 2015 rok. Polecam, proszę ich sprawdzić. A ponieważ to lato, to troszeczkę odejdźmy od tych rock'n'rollowych, mocnych rytmów. Zawsze się w Trójce pojawiali, pamiętam, letnią porą i często również w tonacji, między innymi z tej płyty Magic Box, Bel Canto. głos z raju. Po prostu Anneli Drecker. Przepięknie, bel canto. Sprzed... Ile to minęło? 22 lata już od wydania, od premiery tej płyty Magic Box, 1996 rok i Paradise. W ubiegłym tygodniu w tonacji poniedziałkowej pojawił się ze swoim zespołem The Attractions Elvis Costello. A to z tej samej płyty. Dzisiaj kontynuujemy ten fajny przegląd, mam nadzieję. Album Get Happy i taka piosenka. Formy właściwie tak do końca nie wiadomo, czym były, bo już nie były punk rockiem, jeszcze nie były popem, nie były na pewno tradycyjną muzyką rockową, nie były też awangardą, były czymś pośrodku. Udało mu się to kapitalnie wykoncypować. Między innymi na tym albumie Elvis Costello and the Attractions, Get Happy. No to jeszcze raz. And America hiding in the corner of my wallet. It's a well-kept secret. Thought that I had better swallow it. But then make me spit out the truth. If I did find you lying about you, you be a movie, that's all you're truly. But just a sap soap star. You don't want the woman to act on me. A promise that I'm supposed to keep now. I don't want some fool asking me why. When I find you finally making me cry. Baby, that's all you're true, man. Just a soft soap star and don't want the woman to act on me. Osiem lat temu, czyli 1980 rok. No właśnie, jeśli mają Państwo ochotę, jeśli to dobrze zagrało przez radio, to kolejna płyta Elvisa Costello, Imperial Bedroom na przykład, byłaby też do sprawdzenia podczas naszych poniedziałkowych spotkań w tonacji. Proszę tylko dać znać. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do dyspozycji w tej i w innych sprawach. Zespół Marillion i Trójka. Tak mi się wydaje, że to zawsze były terminy blisko znaczne. Dawno nie sprawdzaliśmy ich niedocenionej ewidentnie płyty Holidays in Eden. A na niej między innymi ta piosenka. Listening to you sleeping, I hear the darkness breathe and the rain against the window. After all this time, cynical and jaded, all the stones are diamonds, and all the blues are faded. Everything I've been through, all I've seen and heard, I spent so much of my life in the spiritual third world. You came and brought the rain here. Something waiting to happen. You've exploded. 91 rok. Zespół Marillion, Waiting to Happen, płyta Holidays in Eden. Tak sobie myślę, że świat wtedy miał trochę trochę innych, ważniejszych płyt do omówienia i do ścigania się, żeby ta była ważniejsza, albo ta była ważniejsza, albo tamta jeszcze była ważniejsza, żeby je przedstawiać, omawiać i rozbierać na czynniki pierwsze. Ta może nie była tą pozycją najistotniejszą w całej muzycznej panoramie, ale po latach nawet to się chyba całkiem nieźle broni. Marillion i album Holidays in Eden. To jeszcze taka dogrywka z poprzedniego tygodnia stonacji, bo zajmowaliśmy się wznowieniem płyty, kultowej płyty grupy The Cars, Heartbeat City. Jeszcze jeden fragment z tego albumu. '84 rok. No i tutaj między innymi na tym albumie Drive, ich chyba największy hit, przebój, The Cars, Miasto bijących serc, czyli Heartbeat City. Ten utwór też chyba ładnie grał przez radio po latach. I Refuse. 25 lat temu jedni z naszych ulubieńców w Trójce, czyli zespół The Water Boys, głównie Mike Scott i towarzyszący mu muzycy, ale pod nazwą The Water Boys, wydali płytę zatytułowaną Dream Harder. No bardzo proszę. Balcony with my brand new brand. The clink of bells came drifting down the mountainside. When in our sight something moved is alive. He moves amid the modern world in disguise. It's possible to look into his immortal eyes. He's like a man you'd meet any place. Did you recognize that ancient face? The great god Pan is alive. At sea on a ship in a thunderstorm, on the very night that Christ was born, a sailor heard from overhead a mighty voice cry, Pan is dead. To all the years from Arcadia to the stone fields of Inisheer, some say the gods are just a myth, but guess who I've been dancing with? The great god Pan is alive. Trzeci rok. Zawsze go będę pamiętał, bo wtedy bezpowrotnie zmieniło się moje życie. Dlaczego? To bardzo proste. Dlatego, że zaczęło się radio. Płyta z tego roku. Dream Harder. The Water Boys. Jeszcze raz. Spiritual thought, spiritual life, spiritual city, spiritual wife, spiritual work, spiritual war, spiritual people, spiritual law. Hey, ho, skidoodle-addle-o, spiritual city gonna watch you grow. Hey, ho, skidoodle-addle-o, spiritual city gonna watch you grow. Spiritual call, spiritual tie, spiritual seeker, spiritual high, spiritual need, spiritual thirst, spiritual beauty, spiritual birth. Hey, ho, skidoodle-addle-o, spiritual city gonna watch you grow. Hey, ho, skidoodle-addle-o, spiritual city gonna watch you grow. Spiritual child, spiritual man, spiritual power, spiritual land, spiritual love, spiritual rage, spiritual vision, spiritual age. Hey, ho, skidoodle-addle-o, spiritual. spiritual city, gonna watch you grow. I said, hey, ho, skadoodle-a-low, spiritual city, gonna watch you grow. Blood of the world, mother of mine, gonna see you rise higher in time. Blood of the world, mother of mine, gonna see you rise higher in time. Blood of the world, mother of mine, I'm gonna see you rise higher in time. Blood of the world, mother of mine, open your eyes and let them shine. And if you're dead jammy, you find it. And if you're good at it, just keep doing it until you're fed up, then do something else. You're here to make babies and look after the place. To pamięta single z tamtych lat, ale ja chyba to pamiętam całkiem nieźle. To była pierwsza piosenka, która nam pokazywała tę płytę i obwieszczała fakt, że Mike Scott ze swoim zespołem z tą nazwą wrócił. Czyli Spiritual City. 25 lat temu to album właśnie z tamtego roku, z tamtego czasu. Dream Harder, The Water Boys, dzisiaj w tonacji trójki. No to jeszcze coś na finał. Piotr Stelmach, dziękuję za kolejne spotkanie. Za tydzień to już będzie ostatnia tonacja przed wyruszeniem w trasę męskiego grania i wtedy sobie między innymi również i o męskim graniu porozmawiamy. Tymczasem o właśnie, taki jazz czystej, pięknej próby z połowy lat 80. John Scofield, Pigs and Pans. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Tomasz Kozłowski ma dwie pasje: skoki spadochronowe i rowery. Na dwóch kółkach był m.in. w Nowej Zelandii. Kiedyś już o niej wspominał, dziś chciałby zachęcić do odwiedzenia północnej części tego kraju. To, co mnie w ogóle fascynuje w każdym sporcie, czyli przyroda, bo Nową Zelandię można oglądać z dróg, można oglądać z powietrza, ale jeżeli się wjedzie w ten busz czy w tę dżunglę nowozelandzką, to to jest naprawdę niezwykłe, a w północnej części, czyli na północnej wyspie Nowej Zelandii jest takie miejsce, które się nazywa Wairaki Forest. To jest miejsce przygotowane specjalnie do jazdy na rowerze. Tam jest 100 km tras, w które Nowozelandczycy co roku pakują 6 milionów dolarów i one są fantastycznie zrobione. Ja nie widziałem takiego miejsca nigdzie, ponieważ tam są trasy o 6 stopniach trudności. To jest także 4 stopnie dla takich, no, nawet wprawionych kolarzy, natomiast ten 5 i 6 to są niezwykle niebezpieczne trasy z zapadniami, z jakimiś huśtawkami, z bardzo dużymi skoczniami, na przykład z takimi przejazdami po takich zboczach, gdzie spadek jest na przykład 10-12 metrów. Oczywiście jest gdzie spadać. I nie są wycieczki dla tych, którzy chcą poszukać łatwych tras. To jest specjalnie miejsce takie w ogóle, gdzie ludzie z całego świata przyjeżdżają. Ja tam jeździłem codziennie przez ponad pół roku i spotykałem tam ludzi z całego świata i oni przyjeżdżali specjalnie po to, żeby zobaczyć dokładnie to miejsce. Zresztą tam to jest przemysł właściwie w tamtym rejonie, bo tam są wypożyczalnie rowerów, są przewodnicy, którzy jeżdżą tam z ludźmi i poza tym, że no, ci, którzy kochają rowery, na pewno będą zachwyceni pojeżdżeniem sobie tam, ale to jak się przejeżdża pod 10-metrową paprocią albo jak się czuje wilgoć tego lasu, a potem się wjeżdża w piaszczysty teren albo skalny, to jest naprawdę fantastyczne i to przyrodniczo jest niezwykła wycieczka. Czy chciałby pan wrócić, tak? Ja tam wrócę, od czasu do czasu tam jeżdżę i z całą pewnością tam wrócę i na pewno pojadę tam z rowerem, nie wyobrażam sobie inaczej. To tyle o północy Nowej Zelandii. Teraz konkursowe przypomnienie. Trwa nasza 48. akcja kolarska. Główną nagrodą jest rajd rowerowy po Majorce. Zwycięzców jury wybierze na podstawie sprawozdań z kolarskich rajdów. Czekamy na wasze prace już teraz. Termin to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Startować możecie indywidualnie lub w grupie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Wie pan, ja tu już wszystkiego próbowałam. I skoków na bungee, i slalomu giganta, i lotu balonem, i rajdów samochodowych. A może pani tej szynki spróbuje? O, tego nie próbowałam. Przy ladzie w Kauflandzie, zanim kupisz, możesz spróbować, czego jeszcze nie próbowałaś. Kaufland. Spotkajmy się przy ladzie. Teraz w Kauflandzie zielone papryczki pepperoni nadziewane serkiem 2,99. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200